politycy i komentatorzy, publicyści, dziennikarze. Rozmawiać z nimi będzie Katarzyna Guńska, ale to za momencik. Teraz w napięciu czekamy na pierwsze sondażowe wciąż wyniki tegorocznych wyborów parlamentarnych. Już za moment powinny jesteśmy się pojawić. Jesteśmy także w sztabach, tam są nasi reporterzy, nasze mikrofony i nasze kamery. Widzimy to, co dzieje się, wielkie odliczanie i jest. Są pierwsze wyniki sondażowe. Prawo i Sprawiedliwość jest zwycięzcą tych wyborów. 43,6. Koalicja Obywatelska zdobyła 27,4%. Sojusz Lewicy Demokratycznej 11,9%. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 9,6% oraz Konfederacja, która zdobyła wynik 6,4%. Inni startujący w tych wyborach nie dostali się do parlamentu. Przypominam, to są pierwsze sondażowe wyniki wyborów, tak zwane exit poll. Nie oznacza to, że przełożą się na ostateczne wyniki. Jeszcze dodajmy frekwencję. Tak, frekwencja bardzo wysoka, ponad 61%, dokładnie 61,1%. Tyle osób wzięło udział w głosowaniu. Aniu, że w takim razie Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło utrzymać samodzielne rządy, ponieważ w przeliczeniu na mandaty otrzymuje 239, a tylko 231 wystarczy, by w Polsce rządzić samodzielnie. Oddajmy głos zwycięzcy. Jarosław Kaczyński. Dziękuję, proszę Państwa. Proszę Państwa, mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Ale pamiętajcie, to są tylko badania. To nie jest jeszcze zwycięstwo ostateczne. Ale mimo wszystko mamy powody do radości. Bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać. I wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała także dobra zmiana. Ale jeśli przed nami kolejne 4 lata rządzenia, to czeka nas najpierw refleksja nad tym wszystkim, co się udało, o czym mówiliśmy, ale także nad tym, co się nie udawało. I to spowodowało, że poważna część społeczeństwa jednak uznała, że nie należy nas popierać. Mimo przecież zupełnie ewidentnych i oczywistych osiągnięć. To jest powód do tego, by się zastanowić, by dążyć do tego, aby sytuację w naszym kraju, ale przede wszystkim sytuację tą, która bezpośrednio zależy od nas, ulepszyć, poprawić, by my sami byśmy sami stali się lepsi z punktu widzenia społeczeństwa, by te wszystkie rzeczy, które nas jakoś obniżają, które osłabiają nasze możliwości, zostały wyeliminowane. Nie jest w tej chwili moment na to, żeby to rozważać. Ja tylko mówię o jednym. Musimy o tym pamiętać, bo jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Ale to zasługujemy na więcej oznacza przede wszystkim zobowiązanie, które dotyczy nas właśnie. Zobowiązanie do lepszej pracy, do jeszcze większej ilości różnego rodzaju pomysłów, inwencji, do przyjrzenia się tym grupom społecznym i ich potrzebom, tym grupom, które nas nie poparły. Nie mamy w tej chwili dokładnych danych, ale będzie się tutaj trzeba nad wieloma sprawami bardzo poważnie zastanowić. To jest, powtarzam, perspektywa. Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem tego naszego sukcesu. Jestem o tym głęboko przekonany. Przed nami wobec tego 4 lata ciężkiej pracy, bo Polska bo Polska musi się zmieniać dalej i musi się zmieniać na lepsze. I to, co było naszą główną siłą, czyli wiarygodność, dotrzymywanie słowa, a to w tym czteroleciu, które przed nami, może być trudniejsze niż w tym, które jest za nami, musi trwać. Musimy podtrzymać naszą wiarygodność. Musimy doprowadzić do tego, by nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że to, co czynimy, jest i dobre, i realne, i odpowiedzialne. I odpowiedzialne, bo to jest odpowiedzialne, chociaż sądzę, że tu właśnie zdołano pewnej części społeczeństwa wmówić, że my robimy coś, co będzie z czasem zagrażało. Niczego takiego nie robimy, niczego takiego nie mamy zamiaru robić. Panujemy nad finansami publicznymi, poprawiliśmy radykalnie ich stan i tak będzie to trwało dalej, jeśli będziemy rządzić. Ale trzeba jeszcze dotrzeć z tą prawdą do społeczeństwa, do całego społeczeństwa, do wszystkich grup, bo walka polityczna na tej niedobrze wyglądającej scenie, którą mieliśmy tu od 4 lat z opozycją totalną, to jest jedna sprawa, a sytuacja społeczna, sytuacja poszczególnych grup społecznych, poszczególnych obywateli, to sprawa zupełnie inna. I do nich właśnie musimy się jeszcze raz z naszym przekazem, z naszym wezwaniem do jedności, do spokoju i z tą perspektywą polskiego państwa dobrobytu, polskiej wersji państwa dobrobytu zwrócić. I to jest zadanie na dziś. Czyli krótko mówiąc, kończymy pewien etap, zaczynamy nowy, wcale niełatwiejszy, może trudniejszy, ale mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem. Dziękuję bardzo. Tyle Jarosław Kaczyński z Nowogrodzkiej, któremu wręczono właśnie bukiet biało-czerwonych róż. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślał, że nad tym wynikiem trzeba się zastanowić i to musi być duże zobowiązanie co do przyszłości, ponieważ wedle tych pierwszych wciąż sondażowych wyników wyborów to Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić samodzielnie w kolejnej kadencji. To może przytoczmy wyniki. Prawo i Sprawiedliwość 43,6. Koalicja Obywatelska 27,4. SLD 11,9. Polskie Stronnictwo Ludowe 9,6. I Konfederacja 6,4. Pozostałe komitety wyborcze nie przekroczyły 5-procentowego progu wyborczego. W przeliczeniu Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 239 mandatów, a Koalicja Obywatelska 130. Ponownie przenosimy się teraz do sztabu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. Nie miała nigdy procentowo takiego znakomitego wyniku. To wielka wasza praca, wielka zasługa. Bardzo dziękuję. Ale jeżeli się potwierdzi też ta bardzo wysoka frekwencja, pewnie około 57-8%, może nawet wyższa, to będzie to oznaczało, że ten nasz procent głosów przełoży się na niemal 8 milionów wyborców, 8 milionów Polaków. Te dane muszą się jeszcze oczywiście potwierdzić. Będziemy jutro wiedzieli o wiele więcej, a ostateczne wyniki, kiedy ogłosi je Państwowa Komisja Wyborcza. Ale nawet te 7,5 do 8 milionów rodaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem. Zobowiązaniem do spełnienia ich nadziei. Nadziei na kolejne 4 lata. Na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu. Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna. Dzisiaj świeciło słońce jak rzadko w październiku. Mam nadzieję, że jutro zaświeci jeszcze mocniej, że będą same dobre wiadomości spływały, jeszcze lepsze. Ale już dzisiaj możemy pełni radości powiedzieć, że ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny społeczny mandat. Tak jak pan prezes powiedział, mimo tych wielu przeciwności. Wiatr nam wiał w oczy przez 4 lata. Droga z plecakiem kamieni pod górę. Kręta droga pod górę. A jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego. Bardzo dziękujemy wszystkim Polakom, również tym, którzy głosowali na naszych konkurentów. Będziemy starali się ich w ciągu 4 lat przekonywać do naszej wizji rozwoju, do naszej wizji rozwoju Polski. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim Polakom. To premier Mateusz Morawiecki w sztabie Prawa i Sprawiedliwości. Polska jest jedna. To jego słowa z tego na gorąco wygłoszonego przemówienia tuż po ogłoszeniu pierwszych wstępnych, jeszcze wciąż sondażowych wyników. Prawo i Sprawiedliwość wedle tego sondażu wygrało te wybory, ale drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska. Oddajmy głos zatem jej szefowi, Grzegorzowi Schetynie. Chciałem podziękować tym wszystkim, serdecznie tym wszystkim, którzy byli przy urnach wyborczych, którzy głosowali na partie opozycyjne. A szczególnie tym, którzy wybrali Koalicję Obywatelską. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki wyborów chcę podziękować dziesiątkom tysięcy wolontariuszy, kandydatów, ale przede wszystkim chcę podziękować koalicjantom, ludziom Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej, Zielonym i samorządowcom. To była wielka praca, to była trudna kampania, to były trudne 4 lata. To nie była równa walka, to nie było zasad. Nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody. Ale chcę powiedzieć, że dalej powtarzamy i będziemy powtarzać. Będziemy pracować nad integracją opozycji. Będziemy pracować nad tym, żeby dobrze współpracować w przyszłym Sejmie i Senacie. Bo Senat jeszcze, te wyniki są ciągle przed nami i tam wierzymy w zwycięstwo. Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chcę powiedzieć, że to jest jedyna droga. Dalsza współpraca i integracja partii opozycyjnych, środowisk. Ale chcę powiedzieć też, że wszystko jest przed nami. Przed nami są następne wybory. Wybory prezydenckie. I tam też będziemy gotowi. I te wybory wygramy. To jest nasza obietnica. I chcę przekazać tym wszystkim, którzy marzyli o wielkim zwycięstwie i o dominacji, którzy chcą państwo układać tak, żeby w nim było dobrze tylko im. Chcę powiedzieć, nie będzie Budapesztu w Warszawie. Pani Antary. I chcę bardzo serdecznie podziękować Małgorzacie Kidawie-Błońskiej za jej wielką pracę i wielki sukces. Grzegorz Schetyna, dziękuję Małgorzacie Kidawie-Błońskiej, która była kandydatką na kandydatkę na premiera. Przede wszystkim zapowiada zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. To jest specjalny wieczór wyborczy Polskiego Radia Polska Decyduje. A teraz już oddajemy głos Katarzynie Gujskiej i jej gościom. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wkraczamy w nową powyborczą rzeczywistość i teraz politycy mogą już komentować na razie tylko sondażowe wyniki. Cały czas o to przypominamy, że te wyniki jeszcze mogą się zmienić. Jest z nami pan minister Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Dzień bardzo dobry, serdecznie. Pani. Dzień dobry pani Państwu. Julia Zimmermann, Partia Razem, Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dobry witam. Wieczór. Pan Piotr Apel, Kukiz 15, ale Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór Państwu. I pan Dariusz Joń, Inicjatywa Polska, Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Zwracam się na początku do pana ministra Marka Suskiego. Osiem mandatów powyżej tego progu, od którego zaczynają się samodzielne rządy i 43,6. To na razie wyniki sondażowe. ale to wyniki chyba trochę niższe niż wskazywałyby sondaże jeszcze sprzed 2 tygodni. No przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poszli na wybory, bo to oznacza i ten wzrost frekwencji, że umacnia się w Polsce demokracja obywatelska, ale oczywiście szczególnie chciałem podziękować tym, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Wynik jest dobry, daje, przynajmniej sondażowy, daje nam samodzielną większość. Wystarczy, i liczniejszy klub parlamentarny. Wystarczy 231 osób do większości, także tutaj można powiedzieć, że jest trochę, niewiele, ale jednak znacznie ponad tą wystarczającą większość. No to tak jak mówił pan prezes, to nas zobowiązuje do jeszcze cięższej pracy, do przeanalizowania tego, co zrobiliśmy, słuchania Polaków, no i służenia swoim możliwym tym układem większości w Sejmie dla dobra naszego społeczeństwa. Będziemy słuchać, będziemy też analizować, może jakieś błędy popełniliśmy, ale jest to wynik dobry. Bardzo dziękujemy i zobowiązujemy się do ciężkiej pracy. Ja, szanowni państwo, patrzę na liczbę mandatów, które poszczególne partie i komitety wyborcze zdobyły 4 lata temu. To Prawo i Sprawiedliwość weszło, można powiedzieć, do Sejmu z 235 posłami i posłankami. W tej chwili przynajmniej te wyniki pierwsze sondażowe wskazują, że ta liczba będzie większa o 4 mandaty. Koalicja Obywatelska, wtedy jeszcze Platforma Obywatelska, wówczas 138 mandatów, w dzisiejszym układzie 130 mandatów, ale należy pamiętać, że Koalicja Obywatelska jest dziś znacznie szerszą formacją polityczną niż ta Platforma, która wchodziła do Sejmu 4 lata temu. I Sojusz Lewicy Demokratycznej powraca. Sojusz Lewicy Demokratycznej, no, choć Komitet Wyborczy tworzy właśnie ta nazwa, ale jednak w środku jest i partia Razem, i partia Wiosna. 43 mandaty w tej chwili, tak wskazuje ten pierwszy sondaż. Pani Julia Zimmermann, jak ocenia ten wynik wyborczy? Ja po pierwsze chciałam również podziękować wszystkim tym, którzy poszli na wybory, którzy oddali głos. To jest święto demokracji. A przede wszystkim tym, którzy zagłosowali na Lewicę. Lewica wraca do Sejmu po 4 latach nieobecności. Wraca z dwucyfrowym wynikiem, więc wraca z silnym głosem. I ten silny głos będzie wykorzystywać. Wykorzystywać, żeby walczyć o państwo zarówno prospołeczne, ale też przyjazne obywatelom, szanujące prawa człowieka i upominające się o zapomnianych. Dzisiaj, kiedy my mamy święto demokracji w północnej Syrii, ludzie umierają, są zabijani. Ludzie uciekający przed wojną, są atakowane konwoje cywilne, giną dziennikarze. Polska ma moralny obowiązek zareagować w tej sytuacji rzezi, która jest winą Donalda Trumpa, który porzucił swoich niedawnych sojuszników walczących z Państwem Islamskim. Pan Piotr Apel, który reprezentuje Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, ale sam wywodzi się i jest członkiem ruchu Kukiz 15. No i ja spoglądam na państwa stan posiadania, ten, z którym państwo wchodzili do parlamentu. Kukiz 15, 42 posłów wprowadził. Polskie Stronnictwo Ludowe 4 lata temu 16. Dzisiaj państwa, przynajmniej teraz, dorobek to jest 30, czy to są 34 mandaty, to mniej. Tak, tylko to jest właśnie sztuczka polskiej ordynacji. To znaczy mamy według tego sondażu 9,6% wcześniej i 34 mandaty. 4 lata temu Kukiz 15 miał niecałe 9% i 42 mandaty, czyli więcej. Więc teraz należy się cieszyć przede wszystkim z tego, że zaufało tej liście Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza prawie 2 miliony osób, bo z tego wynika z sondażu. I to jest więcej niż wcześniej. To jest sukces, którego nikt się nie spodziewał. spodziewał i który... A pan też się tego sukcesu nie spodziewał? Aż takiego? Znaczy ja liczę na dwucyfrowy, natomiast dwucyfrowy wynik oczywiście. Natomiast dwucyfrowy wynik, natomiast rzeczywiście sondaże nie dawały nam nigdy tak dobrego wyniku jak ten sondaż. Zawsze on oscylował między 7-8%, tu nagle pojawia się 9,6%. To znaczy, że ludzie, ci niezdecydowani uznali, że ta lista właśnie Kośniaka, Kamysza i Pawła Kukiza jest najlepsza, za co należy im się wielkie dziękuję i obiecuję, że nie zawiedziemy i będziemy dążyć do realizacji tych postulatów, o których mówiliśmy w kampanii. Szanowni Państwo, frekwencja ponad 61% w tej chwili, to też czekamy cały czas na potwierdzenie tych danych. To frekwencja bardzo wysoka, bo choć wszyscy spodziewali się wyższej frekwencji, to myślę, że niewiele osób spodziewało się frekwencji przebijającej pułap 60%. Pan Dariusz Joński, jak ocenia ten aspekt wyborów? No, aktywność obywateli. Rozpocznę również od podziękowań. Chwilę po zamknięciu lokali wyborczych te podziękowania dla naszych obywateli, a jeszcze w kontekście frekwencji, o której pani mówi, jest szalenie ważne i istotne, niezależnie na kogo, kto oddał głos, to jest ważne, żeby teraz podziękować i dziękuję za głosy na Koalicję Obywatelską, na kandydatki i kandydatów inicjatywy Polska Barbary Nowackiej, bo to też szalenie istotne. Jak ktokolwiek prowadził kampanię taką bezpośrednią na ulicach, na rynkach, na targowiskach, to widział i czuł tą atmosferę zbliżających się wyborów. Ja w swoim okręgu, tym sieradzkim, 12-powiatowym, prawie 100 gmin, przejechałem przez wszystkie chyba takie duże miasta, gdzie się te targowiska, rynki odbywają i było czuć, że ludzie chcą iść na te wybory. Te emocje były z każdym dniem coraz większe. Im bliżej było do wyborów, tym te emocje były wyższe, więc ja czułem, że ta frekwencja będzie wysoka, bo to było słychać na ulicach. Rzadko kto powiedział, że nie pójdzie na wybory, bo go to nie interesuje. To były jakieś pojedyncze głosy. Zazwyczaj już osoby, które przychodziły, mówiły, że zagłosują na jedną bądź drugą partię. Więc nawet spodziewałem się, że może być nawet jeszcze wyższa frekwencja, dlatego że, tak jak mówię, prawie każdy spotkany mówił, że zagłosuje. Więc tu podziękowania. Myślę, że na szczęście po wielu latach głosowanie w ogóle stało się modne. I też modne wśród młodych ludzi, bo jak prześledzimy ostatnie wybory w ostatnich latach, to zazwyczaj młodzi ludzie brali udział w różnych sądach, ale jak przyszło do wyborów, to nie zawsze szli i wrzucali karty głosowania. Wydaje mi się, że to się zmieniło. Ja wejdę w słowo i pociągnę trochę tą myśl, o której pan powiedział, że głosowanie stało się modne. No, jeżeli jest rzeczywiście i tak, że ponad 61% Polaków uprawnionych do głosowania skorzystało z tego prawa, świętego prawa demokracji i wzięli udział w wyborach, to ja mam wrażenie, że to jest tak, że ta ostatnia kadencja i też jej efekty i też jak państwo by tego nie oceniali, bo można oceniać różnie, ale jednak realizacja tych najpoważniejszych obietnic wyborczych być może zmieniła też optykę głosujących. No bo w końcu okazało się, że coś można uzyskać, głosując na konkretne ugrupowanie. No, to jest tak, że do tej pory, ja sięgam pamięcią przynajmniej te dwie kadencje wstecz, nie licząc tej, która właśnie dobiega końca, główne postulaty były często realizowane, ale w sposób odwrotny niż w ten sposób, w jaki pojawiały się w kampanii wyborczej. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że... Ja przypomnę chociaż słynny wiek emerytalny. No przyzna pan, że jednak jeden z ważniejszych postulatów... Moglibyśmy wchodzić jakby w szczegóły programowe. To nie jest szczegół. To nie jest szczegół. Ja też się wysłuchałem wiele rzeczy, które nie zostały zrobione jakby przez ten obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale rozumiem, to nie jest etap jakby w tej chwili już kampanii wyborczej, bardziej podsumowania. Nie, mówiąc o tym, że głosowanie stało się modne, miałem raczej na myśli to, że coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że się nie pójdzie na wybory. To nie ma na wpływu na rzeczywistość, to raz, i dwa, że ktoś inny za niego zagłosuje. Wydaje mi się, że to jest jakby, patrząc po dzisiejszej aktywności młodych ludzi na między innymi Facebooku i innych portalach, było widać, jak Ludzie po prostu wrzucali zdjęcia głosując w lokalach wyborczych. Wcześniej tego nie było. Zazwyczaj robili to politycy. A tutaj po prostu pospolite takie ruszenie i dobrze. Na moment zawieszamy dyskusję w studio. Patrzymy jeszcze, co dzieje się w sztabach wyborczych. Powracamy do sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze raz prezes Jarosław Kaczyński. Ten rząd naprawdę w obydwu swoich fazach bardzo ciężko pracował. Bardzo dużo w bardzo wielu dziedzinach zrobił. Także w tych, w których na ogół sądzono, że to nie jest nasza specjalność. Otóż okazało się, że to też jest nasza specjalność i jeden z powodów, dla którego musimy bardziej intensywnie pracować i w kwestiach realnych, ale także w kwestiach odnoszących się do docierania do społeczeństwa, to jest to, że obawiam się, że pewna część społeczeństwa tego nie zauważyła i że ten stereotyp, że my jesteśmy dobrzy, prospołeczni, uczciwi, patriotyczni, ale na gospodarce na przykład, to może oni się lepiej znają, to jest taka bzdura, jakiej trudno wysłuchać. Znaczy w pierwszej części prawda, w drugiej bzdura. Trudno wymyślić. I na to wskazują liczby, wyniki, począwszy od lat 2005-2007, wszystko przemawia za nami, ale stereotyp trwa i musimy go przełamać. A wtedy będzie i 55%. Dziękuję bardzo. Ze sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości przenosimy się znowu do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej, a tutaj Małgorzata Kidawa-Błońska. Ten rząd naprawdę w obydwu swoich fazach bardzo ciężko pracował. Czekamy na panią Małgorzatę Kidawę-Błońską. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę połączyć ze sztabem Koalicji Obywatelskiej. Zanim to nastąpi, jeszcze jest informacja, wszystko się udało, bardzo proszę. Ze spokojem poczekamy na pełne wyniki wyborów. Ja wierzę, że będą bardzo dobre. Wierzę także, że Senat będzie przez nas zdobyty. Bo to jest wynik tego, co robiliśmy jako opozycja, nasze rozmowy z ludźmi. Ludzie chcą współpracy, chcą pokazać, że potrafimy zasypywać te podziały, które są w naszym kraju. Ludzie nie chcą Polski pękniętej na pół, nie chcą, żeby pękało im serce z tego, że Polacy nie potrafią ze sobą się porozumieć. My dajemy szansę na współpracę, na porozumienie. Pokazaliśmy jako koalicja, że potrafimy współpracować i będziemy współpracować z każdym, kto chce budować demokratyczną Polskę, który przestrzega tych samych wartości. Każdego, kto chce dzielić władzę ze wszystkimi obywatelami, a nie zamykać się w jednym budynku i samemu rządzić. Wierzę w nasze zwycięstwo i to, że nie przestajemy pracować, nie przestajemy zasypywać tego podziału, który jest pomiędzy Polakami. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, co będzie, od jutra bierzemy się do pracy i wszyscy razem pracujemy na to, żeby podziały między Polakami ginęły i żebyśmy mogli dalej żyć w kraju, gdzie ludzie ze sobą rozmawiają, gdzie nie ma wrogów, tylko są konkurenci polityczni. I też chciałam podziękować wszystkim Polakom, którzy wzięli udział w tych wyborach, niezależnie na kogo głosowali, bo ważne, że Polska nie jest im obojętna i że chcą wziąć tę część odpowiedzialności. Dziękuję tym, co głosowali na koalicję. Dziękuję warszawiakom, tym, którzy głosowali na mnie. Bardzo dziękuję. Ale my musimy wziąć odpowiedzialność za wszystkich Polaków i nie może być podziału na tych, co głosowali na nas czy innych. My odpowiadamy za wszystkich i chcemy, żeby Polska była jedną wielką wspólnotą. Szanowni Państwo, bardzo ważnym słowem w tej kampanii wyborczej, tej kampanii, która już za nami, choć cały czas przypominamy, że znamy na razie tylko wyniki sondażowe i to tych pierwszych sondaży, więc wszystko może się jeszcze bardzo zmienić. Jedni mogą dostać więcej miejsc w Sejmie, drudzy mniej. Ale bardzo ważnym hasłem minionej kampanii wyborczej była wiarygodność. Ja już w pewnym sensie pytałam o tę wiarygodność w rozmowie z panem Dariuszem Jońskim z Koalicji Obywatelskiej, ale pytam też pana Marka Suskiego z Prawa i Sprawiedliwości, bo państwo bardzo często posługiwali się tym słowem. Tak, rzeczywiście wiarygodność to jest pewien klucz do zrozumienia polityki, a jeżeli patrzymy na to, co kto mówi, to wszystkie partie mówią, że chcą, żeby było dobrze, żebyśmy się godzili, budowali wspólnotę, a wiarygodność polega na tym, że trzeba zobaczyć, ile za tymi słowami jest działania. No, my jeżeli mówimy, że będzie program 500+, to później go realizujemy. Jeżeli mówimy, że obniżymy wiek emerytalny, to obniżamy. Nasi przeciwnicy mówią różne rzeczy. Wiek emerytalny to jest bardzo dobrym przykładem. Mówią, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a później zaraz po wyborach podwyższają. Tak było z OFE, odebraniem OFE Polakom i tak dalej. No dzisiaj słyszymy piękne słowa pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która mówi, że chcą zakopywać te rowy, chcą, żeby budować wspólnotę. No a w praktyce to wyglądało pucze, blokowanie mównic, ulica, zagranica, donoszenie na Polskę. Czyli wiarygodność tutaj jest absolutnie na poziomie zera. No i to jest pewien problem polskiej polityki, bo ludzie czasami słuchają pięknych słów, ładnych uśmiechów. No, pani marszałek, przystojna kobieta, która ładnie mówi. A za plecami jest Neumann, który mówi, że żygam tymi ludźmi, że nie liczą się kompetencje, liczą się, żeby to byli nasi. I nie będę tu już cytował innych słów, bo nie są parlamentarne, czyli no wiarygodność, znowu mówię, jest zerowa, bo co innego się mówi, czyli jest ta piękna twarz do pokazania, a ta prawda jest zupełnie inna, stoi na drugim biegunie. I stąd też wiarygodność jest niezwykle istotna, bo nie ma demokracji, jeżeli ci, którzy idą do wyborów, obiecują, że wykonają pewne rzeczy, a po wyborach tego nie robią, czyli oszukują społeczeństwo. Dlatego my mówiliśmy o tym, że my, jeśli obiecujemy, to staramy się zrobić wszystko, żeby słowa dotrzymać. A nasi przeciwnicy, no, obiecują złote góry, no, a po wyborach płyną ścieki do Wisły. Więc no, tutaj mamy sytuację odwróconych wektorów. Szanowni Prawo Państwo, i Sprawiedliwość jest tymi, którym jest wiarygodne. Rozpoczyna się kolejna kampania wyborcza, tym razem już kampania wyborcza w wyborach prezydenckich, bo to chyba tak będzie wyglądało i trudno, żeby było inaczej. Przed chwilą słyszeliśmy, jak pani Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że zaprasza wszystkich do współpracy, chce ze wszystkimi współpracować. Jeszcze przed tymi wyborami, w czasie kampanii wyborczej, kiedy pani Małgorzata Kidawa-Błońska została zgłoszona przez Grzegorza Schetynę na kandydata na premiera, to pojawiły się takie komentarze, że tak naprawdę Małgorzata Kidawa-Błońska jest testowana jako kandydatka na zupełnie inne stanowisko, na stanowisko głowy państwa i ma być wystawiona przez Koalicję Obywatelską, ale również, tak to chyba należałoby rozumieć, w poparciu z innymi partiami, przynajmniej częścią partii opozycyjnych. Sojusz Lewicy Demokratycznej był wewnątrz Koalicji Europejskiej, szedł do wyborów razem z Platformą Obywatelską w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pani Julia Zimmermann, jak ocenia szansę na to, żebyście państwo no, wybrali tak naprawdę wspólnego kandydata razem z Koalicją Obywatelską. Zaraz zapytam, jak to jest z Kukiz 15 i PSL-em. A ja myślę nad odpowiedzią. Wspólnego, no ma pan fory w takim razie, daje panu fory. Wspólnego kandydata w wyborach prezydenckich, no bo kandydata, który zostanie zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, znamy. To urzędujący pan prezydent Andrzej Duda. Jak pani słusznie zauważyła, Sojusz Lewicy Demokratycznej był w Koalicji Europejskiej, ale w tych wyborach startował w Komitecie Lewicy, łączącym trzy pokolenia lewicy, trzy partie. I myślę, że w wyborach prezydenckich Lewica wystawi swojego kandydata. Kandydata, który jest wiarygodny, kiedy mówi o obietnicach, chociażby takich jak... A tak jak pani zaczyna opisywać tego kandydata, to ja mam wrażenie, że on już jest uzgodniony. A przynajmniej, że do tego uzgodnienia jest bardzo blisko. A tak nikt jest? Nie dzieli skóry na niedźwiedziu, przynajmniej w naszym komitecie. No, ale mimo wszystko trzeba kogoś wystawić. To jest namysł, zupełnie inny etap. Namysł trwa, ale o kandydacie będziemy mówić, jak już będziemy mieć do czynienia z właściwą kampanią. No, mam wrażenie, że ona już się, właśnie zaczyna. Wałęsa się zgłosi do Lewicy. Tak to szuka swojego miejsca. Myślę, sądząc po różnych wypowiedziach, że na to marna szansa. Na gorąco pani wyklucza taki scenariusz, że Lewica ustala z Koalicją Obywatelską wspólnego kandydata i jakby już od samego początku, od samego początku kampanii wyborczej prezydenckiej państwo popierają jedną osobę. Wydaje mi się to niezwykle mało prawdopodobne, żebyśmy w wyborach prezydenckich nie startowali po prostu. Więc Lewica wystawi swojego kandydata z porządnym lewicowym programem, podtrzymującym nasze obietnice, chociażby w zakresie dostosowania polskiego sądownictwa do po prostu potrzeb polskich obywateli, czyli przede wszystkim skrócenie postępowań, ale też kandydata gwarantującego to, że będą przestrzegane prawa człowieka, że będą, że w stosunkach międzynarodowych będziemy. A opisując tę postać, ma pani na myśli lidera swojego ugrupowania? Może Biedronia? Bo... Pani jest z partii Razem, więc tu jest zupełnie inna postać, to Adrian Zandberg. Ja oczywiście niezwykle szanuję Adriana. Jestem pewna, że byłby doskonałym prezydentem, ale nic nie mamy uzgodnione na razie kwestii tego startu. To kończymy ten moment namysłu i teraz pan Piotr Apel, Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy, ale Kukiz 15. Znaczy, nic mi nie wiadomo na temat takich rozmów, więc jakby nawet ta chwila namysłu niewiele mi pomogła, bo po prostu nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast wydaje mi się, no skrajnie mało prawdopodobne, żebyśmy poparli kandydata Koalicji Obywatelskiej. Znaczy to jest zupełnie nie w logice. My proponujemy politykę, która ma łączyć. My mieliśmy to hasło łączymy Polaków i do tego będziemy dążyć. Będziemy dążyć, żeby zakopać rowy między Polakami i sprawić, że będziemy wreszcie merytorycznie rozmawiać i szukać rozwiązań. Nie tylko rozmawiać, ale szukać wspólnie rozwiązań z różnymi siłami politycznymi, by na przykład rozwiązać problem służby zdrowia, który jest nierozwiązany od 30 lat, by wreszcie doprowadzić do tego, że polskie firmy będą tymi gwiazdami na świecie, a nie korporacje sprowadzane z zachodu. A proszę powiedzieć, jak to w takim razie jest? Dwa ugrupowania w jednym komitecie, którego szyld jest związany z nazwą jednego ugrupowania, Polskie Stronnictwo Ludowe. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego wielokrotnie zapewniał w czasie tej kampanii wyborczej, że w żaden sposób z Prawem i Sprawiedliwością współpracować nie będzie. Czy państwo, mówię teraz o Kukiz 15, mają inną ocenę tej sytuacji? Czy państwo nie wykluczają takiej współpracy? My mówimy jasno. Znaczy, nas interesują tylko spełnione postulaty. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość padnie nagle na pomysł, że jednak nie tak jak mówił wcześniej prezes Jarosław Kaczyński, że demokracja pośrednia jest lepsza od bezpośredniej i zacznie wprowadzać tą demokrację, skoro mamy taką dużą frekwencję, ludzie się nauczyli już demokracji, to zacznie wprowadzać na przykład zasady obligatoryjnego referendum, to oczywiście takie projekty będziemy popierać, bo nie widzę powodu, żeby tylko dlatego, że są zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość, czy popierane przez Prawo i Sprawiedliwość, żebyśmy ich nie popierali. Natomiast na razie takich projektów nie ma, więc trudno mówić o współpracy. No to pan Dariusz Joński ma też szansę wypowiedzieć się na temat wyborów prezydenckich, bo kampania tak naprawdę już się zaczyna. To prawda. Może jeszcze nie znamy ostatecznie, ale jednak nieoficjalnie już na pewno. Nie znamy jeszcze ostatecznie wyników tych wyborów. Cały czas to podkreślamy, że to są to, co państwo jeszcze może duże zmiany. Zobaczyli, to są sondaże i to jeszcze pierwsze sondaże, więc tutaj zmiany są możliwe. Tak, wszyscy pamiętają wybory do Parlamentu Europejskiego i tutaj zaszły duże zmiany. Jak ktoś nawet do późna w nocy obserwował sondaże, a później wstał rano i zaczął obserwować już realne wyniki, no to rzeczywiście zobaczył dość dużą różnicę, ale wybory prezydenckie. Łącznie z kandydatami, którzy jeszcze wieczorem byli wybrani, a rano już nie. Więc dlatego też z dużą pokorą i nie trzeba podchodzić do każdych wyników sondażowych. Tutaj 0,5% może zdecydować o tym, czy PiS będzie miał większość, czy nie. Bo na tą chwilę oczywiście jest 239, ale rano może być poniżej 230 i to będzie w ogóle nowa sytuacja. Ale jeśli pani pyta o wybory prezydenckie, to jedno jest pewne, już patrząc nawet na te szacunki, które są pokazywane, że jeśli opozycja myśli o wygranych wyborach prezydenckich, to musi dojść do porozumienia co do kandydatki bądź kandydata. Ale na starcie? No bo w drugiej turze to jest dużo łatwiej, prawda? Jeżeli do drugiej tury dochodzi, no to siłą rzeczy już to poparcie jest mniej kosztowne. W liczbach bezwzględnych, jakbyśmy popatrzyli na to, ile dostała opozycja, to opozycja dostała dużo więcej niż PiS. Proszę zwrócić uwagę. Nie chodzi mi o procenty i mandaty, bo przy Doncie to się inaczej rozkłada. Ale jeśli chodzi o liczbę bezwzględną, to jest dużo więcej. Oczywiście kandydatka bądź kandydat musiał być zaakceptowany przez wszystkie ugrupowania i tak dalej, ale to jest do zrobienia. Jeśli myślimy o tym, żeby coś się zmieniło, no tak to mówi, opozycja będzie musiała się... Tak lekko to jest do zrobienia. Przed panem dwoje reprezentantów opozycji występowało i nikt się jakoś do tego pomysłu nie pani rwał. Nie wymaga, żeby dzisiaj tutaj każdy składał jakieś deklaracje. Nie, ale ja nie wymagam, żeby ktoś składał deklaracje, ale no kandydatów na prezydenta. Nawet, ja tylko mówię, żeby choć trochę wykazał entuzjazmu dla tego projektu. Spokojnie, dopiero zaczną się rozmowy. Poczekajmy. Wie pani, no dzisiaj, tak jak rozmawiamy, parlamentarzyści PiS-u mają uśmiech na twarzy, a jutro może się okazać, że nie mają większości. Więc wie pani, to też będzie inna sytuacja. Ja bym naprawdę poczekał, bo pamiętam jeszcze kilka miesięcy temu, jak właśnie wielu się cieszyło, a rano już nie było, nie mieli mandatów europosłów. Więc spokojnie poczekajmy, ale tak jak mówię, to pokazuje i te sondaże, że tylko i wyłącznie porozumienie w opozycji co do tego jednego kandydata bądź kandydatki dawałyby szansę na to, żeby wygrać z obecnym prezydentem, no, który widać też w tych sondażach ma niezłe poparcie, dość wysokie. Więc trzeba pójść po rozum do głowy, wyciągnąć wnioski z każdych wyborów. Myślę, że żadna z formacji dzisiaj, ani liderów się ostatecznie nie wypowie, ale po paru tygodniach, po tych wynikach, kiedy kurz opadnie, trzeba rozpocząć kampanię i przygotowania i rozmowy do tego, jakby miało to wyglądać. Ja patrzę na to i wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby opozycja jednak się w tej sprawie porozumiała. To pan Marek Suski ma szansę odnieść się do tych spraw związanych z rozpoczynającą się kampanią prezydencką. No tak, najbliższe wybory teraz to wybory prezydenckie. Te mamy za sobą, chociaż rzeczywiście to jest exit poll. Tutaj różnica 1% zakładana jest we wszystkich badaniach, że w tym exit pollu może być w jedną bądź w drugą stronę. Zatem trzeba jeszcze poczekać do ostatecznego rozstrzygnięcia, ale rzeczywiście dziękujemy wszystkim za poparcie. A co do wyborów prezydenckich, dzisiaj Andrzej Duda jest osobą, która jest szanowana, ma najwyższe zaufanie spośród polityków, bardzo dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej, jest bardzo dobrym prezydentem, takim właśnie, który potrafi godzić różne przekonania, różne ugrupowania, jest osobą, która reprezentuje szersze spektrum społeczne niż tylko tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. I myślę, że ma bardzo duże szanse nadal pełnić funkcję, którą pełni bardzo godnie. Natomiast jak się pan odniesie do tego scenariusza nakreślonego przez pana Dariusza Jońskiego, że ten jeden kandydat, wspólny kandydat opozycji wyłoniony już na starcie kampanii wyborczej, a nie po drugiej turze? Szczerze w to nie wierzę, bo mimo tych deklaracji zakopywania podziałów, to jednak jaki miałby powód przedstawiciel Konfederacji usiąść z SLD, czy z PSL-em, czy z Koalicją Obywatelską? No może lepiej zapytać o to, jaki miałby powód usiąść przedstawiciel SLD do Koalicji Wszystko jedno, w obie strony to działa. Konfederacja, która też deklaruje, że jest opozycją wobec Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby dodać głosy Konfederacji, procent poparcia i nas, to jest 50%, więc tutaj na pewno ta twarda, można powiedzieć, totalna opozycja nie ma większości poparcia w społeczeństwie, a ludziom też nie podoba się taka retoryka wojenna, niszczenia wszystkiego, donoszenia na Polskę, więc ich sojusz na pewno Polakom by się tak niespecjalnie podobał. To przykładem były wybory europejskie, gdzie oni idąc razem mieli mniej głosów niż idąc osobno. Bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, z politykami jeszcze podczas tego wieczoru się spotkamy. Przypomnę, że Państwa i moimi gośćmi był pan minister Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość, pani Julia Zimmermann, Partia Razem, ale Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pan Piotr Apel, Kukiz 15, ale Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe i pan Dariusz Joński, Inicjatywa Polska, ale Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Jeszcze, dziękuję. Szanowni Państwo, spotkamy się około godziny 20.30, również wówczas 22.30, wówczas również komentarze polityków. Dziękujemy już serdecznie, dziękuję. Katarzynie Głojskiej. Jest 21.45 i informacja dnia jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia w historii III Rzeczypospolitej po raz drugi zdobywa samodzielną większość w parlamencie, ale przypominam, to wciąż sondażowe wyniki wyborów. A to jest specjalny wieczór wyborczy Polskiego Radia. Polska decyduje, słuchają nas słuchacze programu III Polskiego Radia, a także Polskiego Radia 24. Mogą nas Państwo także oglądać w streamingu na portalu polskieradio24.pl, do czego zachęcamy, bo w naszym studiu, jak mówiliśmy, wciąż nowe komentarze, emocje i takie najbardziej gorące opisy tego, co się stało. Jesteśmy tylko w tym specjalnym studio. Są także z nami nasi reporterzy w sztabach wyborczych. Czas na Sylwię Białek. W sztabie Lewicy atmosfera święta. Wynik 11,9% oznacza, że Lewica po 4 latach nieobecności wraca do parlamentu. Czego te 4 lata nieobecności liderów Lewicy nauczyły? To pytanie do pana Andrzeja Rozenka, który był jedynką w okręgu podwarszawskim. No to były oczywiście 4 lata bardzo ciężkiej, wytężonej pracy. A myślę, że ten najważniejszy wniosek z tych 4 lat jest taki, że zgoda buduje. Porozumiały się 3 siły lewicowe, osiągnęliśmy sukces. Wracamy do parlamentu po 4 latach nieobecności. Wracamy z dobrym wynikiem, zdecydowanie powyżej progu wyborczego. A przecież wiele osób mówiło, że możemy nawet progu wyborczego nie przekroczyć. Tymczasem jest dwucyfrowy, świetny wynik. No, widać, że przepracowaliśmy te 4 lata, ciężko przepracowaliśmy kampanię, są efekty. Jak pan na gorąco ocenia decyzję o wspólnym starcie z partią Razem i z Wiosną Roberta Biedronia? Te 3 ugrupowania, czyli Sojusz, Wiosna i Razem, znakomicie się uzupełniają. To jest młodość, to jest kompetencja, to jest doświadczenie i te 3 jakby elementy doskonale ze sobą zaczęły współgrać. Widać to było w tej kampanii. A jaką opozycją będziecie teraz w parlamencie? No jeszcze nie wiadomo, czy będziemy opozycją. Czekamy na ostateczne wyniki, zobaczymy, jak to się poukłada. Wyniki wyborów, sondażowe wyniki wyborów wskazują, że Lewica będzie 3. siłą w polskim parlamencie. A z panem posłem z PO rozmawiała Sylwia Białek. Przypomnijmy, poprzednio został wybrany z ruchu Palikot. A teraz przenosimy się do sztabu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest Karol Surówka. A o godzinie 21.00 tutaj w sztabie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej była potężna euforia, były bardzo duże emocje, a to ze względu na wynik. 43,6% tyle według sondaży zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że partia rządząca pozostanie partią samodzielnie rządzącą przez najbliższe 4 lata, jeżeli taki wynik się utrzyma. Tuż po godzinie 21.00 głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński, który mówił, że teraz przed jego partią 4 lata ciężkiej pracy i mówił też, że Polska nadal musi się zmieniać. A ze mną tutaj w sztabie przy ulicy Nowogrodzkiej jest europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, Jadwiga Wiśniewska. Ten wynik jest satysfakcjonujący dla Prawa i Sprawiedliwości? Oczywiście, że cieszymy się bardzo, ale czekamy niecierpliwie na potwierdzenie tych wyników przez PKW. Ja pamiętam wybory sprzed roku do Parlamentu Europejskiego, kiedy sondażownia pokazywała, że mamy znacznie mniej mandatów niż w efekcie pokazało potem PKW. To było 20 mandatów, a potem okazało się, że mamy ich 25. Tak więc za każdy głos bardzo serdecznie dziękujemy, bo każdy głos jest ważny i o każdy głos prosiliśmy i zabiegaliśmy. Jeśli ten wynik się utrzyma, to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało szansę kontynuować dobrą zmianę, wprowadzać nowe reformy i wypełnić to zobowiązanie, które złożyliśmy w tej kampanii, mówiąc, że chcemy, żeby Polska była państwem dobrobytu. I to jest naszą ambicją. Najbliższe 100 dni w takim razie, jeżeli te wyniki się utrzymają, krótko najważniejsze cele na to. ten pierwsze miesiące? No przede wszystkim sformowanie rządu i nakreślenie tych strategicznych spraw, które dla nas są priorytetem, i zapewniam Państwa, że nie zmarnujemy ani jednego dnia, ani jednej godziny i skutecznie będziemy realizować plan, który przedstawialiśmy Polakom w kampanii wyborczej, bo naszym fundamentem jest wiarygodność. Te 4 lata pokazały, że te główne zobowiązania zostały zrealizowane, a teraz nowe wyzwania przed nami. Bardzo dziękuję. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, PiS zdobyło 43,6% głosów w wyborach do parlamentu, co oznacza, że jeżeli te wyniki się potwierdzą, będzie nadal mogło samodzielnie rządzić. Dziękujemy bardzo. To był Karol Surówka. Widać, że w sztabie Prawa i Sprawiedliwości atmosfera rzeczywiście gorąca. I to dosłownie. Widać, jak pot leci, ale nie dziwota, skoro po raz drugi w historii Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło sądzić samodzielnie, odbierając sobie ten mandat, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. 239 mandatów. Tyle wedle sondażu wynosi ta przewaga. Czas na komentarze publicystów. Czas zatem na Krzysztofa Świątka. I przypomnę, że komentują Eliza Olczyk wprost, Bronisław Wisztań, pisarz, publicysta, Michał Rachoń, Telewizja Polska i Gazeta Polska, i Piotr Zaremba, Dziennik Gazeta Prawna i Polska The Times. Szanowni Państwo, ja proponuję, rozpocznijmy jednak od zwycięzców, no bo to jest chyba naturalny porządek. Jeżeli porównamy te, tutaj mamy sondażowe wyniki, no ale przyjmijmy, że na razie do nich się odnosimy z tym, co mieliśmy 4 lata temu, no to Prawo i Sprawiedliwość wówczas osiągnęło 37% i 235 mandatów. To by oznaczało w tej chwili wzrost wyniku Prawa i Sprawiedliwości o prawie 7 punktów procentowych. Jeżeli chodzi o mandaty, no to 239, czyli nieznacznie do góry, ale te 7 punktów procentowych, no to jest chyba znaczący uzysk, że tak powiem. Pani redaktor Lizończyk. No, ja uważam, że tak. Do tej pory. I co zdecydowało w takim razie o zwycięstwie? No właśnie, do tej pory to się tylko raz zdarzyło, że partia rządząca, a nie, jednak nie raz, bo jednak Platforma Obywatelska też, bo pierwszą taką partią był Sojusz Lewicy Demokratycznej w latach 90., który w drugich wyborach zdobył 6 punktów procentowych więcej, ale władzę utracił. Potem była Platforma Obywatelska, która też poprawiła w drugich wyborach swoje notowania i władzę zachowała. No ale oczywiście bezwzględna większość w parlamencie. Oba te ugrupowania rządziły z koalicjantami. Tak, tutaj zgadza się. Prawo i Sprawiedliwość oczywiście rządzi samo, chociaż samodzielnie. Oczywiście jest tutaj, są 3 formacje prawicowe. Tak, więc to jest absolutnie z punktu widzenia tej naszej 30-letniej historii demokracji, to jest to rzeczywiście rekord i wyniki historyczne. I no, mnie się nazywa jedna taka refleksja. Mimo jednak takich zmasowanych ataków pod adresem partii rządzącej i próby ze strony opozycji przekonania wyborców, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi, nie wiem, prowadzi do autorytaryzmu czy jakiejś takiej miękkiej demokracji, no najwyraźniej wyborcy w to nie uwierzyli, czyli perswazja PiS-u była tutaj skuteczniejsza. Być może po prostu wyborców przekonały programy socjalne i ta wiarygodność PiS-u, aczkolwiek PiS oczywiście nie zrealizował wszystkich swoich obietnic, które składał w 2015 roku, ale wystarczyło, że zrealizował takie no, może być, kluczowe. Zrealizował sztandarowe te zapowiedzi, które były też w kampanii wyborczej przed 4 laty. Bronisław Wisztań, pytanie, czy właśnie programy społeczne, polityka gospodarcza, to co też się pojawiło w ramach polityki senioralnej, no jednak seniorzy to jest ważna grupa wyborcza, czyli 13, 14 emerytura, zapowiedzi zmian w polityce zdrowotnej, to zdecydowało o zwycięstwie? Oczywiście trudno powiedzieć. Można powiedzieć, że w ogóle generalnie poprawa gospodarcza, jeżeli patrzymy to z tej strony, ale z drugiej strony można powiedzieć, że na to wskazują również krytycy PiS-u, że tu chodziło o dowartościowanie tych jakby wypchniętych troszkę z głównego nurtu publicznego obywateli, że 500+ to nie jest tylko forsa, która tak się prezentuje, prawda? Roszczeniowy podobno elektorat dostanie, to się ucieszy i będzie ją przypijał. Że jest to program godnościowy. Ale dokładnie tak, że wreszcie poczuli się, że są obiektem zainteresowania państwa, więc w tym państwie się są istotnym elementem. No i tutaj w związku z tym chciałem powiedzieć o jeszcze innym aspekcie, który oczywiście to jest strasznie trudno przekładalne, ale to jest aspekcie idei. To znaczy PiS prezentuje radykalne, tutaj dość radykalnie dwie różne koncepcje podejścia do państwa. PiS traktuje państwo bardzo poważnie i mówi, że jest to absolutny fundament polityczny wspólnoty, że tylko dzięki państwu wspólnota może decydować o sobie, że to jest gwarant demokracji. Myśmy raczej przez ten cały czas słyszeli, że państwo jest zagrożeniem przez cały czas istnienia III RP, że trzeba to państwo maksymalnie okroić, trzeba je maksymalnie osłabić. I to zresztą nie jest tylko w Polsce. To zresztą wiąże się w ogóle z stosunkiem do narodu. To jest bardzo uderzające, że podobno ma się właśnie wzmacniać demokrację na szczeblu lokalnym, ale na szczeblu ogólnokrajowym to tak właściwie to demokracja, znaczy w ogóle polityka przestaje mieć znaczenie. To jest zresztą problem nie tylko Polski. W tej kampanii też się zresztą ten aspekt pojawił ta krytyka w programie Platformy, decentralizacja. Krytyka ze strony tej totalnej opozycji polega na tym, że nas się tutaj narzuca autorytarne rozwiązania. Na czym polega autorytarne? Bo się wzmacnia państwo. No, to jest nieporozumienie. Oczywiście może państwo zwyrodnieć, może państwo stać się autorytarne. W przypadku nie mieliśmy nic do czynienia. Chodziło o wzmocnienie państwa jako instytucji podstawowej dla funkcjonowania wspólnoty. Myślę, że mam nadzieję, że to zostało też rozpoznane przez obywateli. To jest dość zasadnicza sprawa. Piotr Zaremba, w takim razie pytanie, czy rzeczywiście ten aspekt wzmocnienia roli państwa, no przypomnijmy, że w Konstytucji jest mowa też o społecznej gospodarce rynkowej i o tym, że państwo jest aktywne w polityce gospodarczej, ale faktycznie w III RP raczej się mówiło o państwie bardziej minimum, o państwie, które ma nie przeszkadzać na przykład przedsiębiorcom, a czasami właściwie zarządów Platformy się mówiło już o takiej koncepcji państwa radź sobie sam. To znaczy, jeżeli tobie nie wychodzi, jeżeli na przykład nie wychodzi ci działalność gospodarcza, albo nie wychodzi w działalności rolniczej, no to jesteś nieudolny albo jesteś słabo wykształcony, a państwo ci nic do tego ma już nie dodawać, ma ci nie pomagać. Czy rzeczywiście ta zmiana paradygmatu, zmiana wzorca państwa mogła być tutaj istotna? Na pewno, chociaż oczywiście można się też z tym kłócić, bo jeśli na przykład Platforma dokonywała pewnego nadużycia, mówiąc, że państwo takie, powiedziałbym, silne, prawda, scentralizowane jest państwem autorytarnym, to nie jest prawda. No to z kolei krytyka na przykład decentralizacji jako rozbicia dzielnicowego, no też jest dosyć absurdalne, bo bardzo wiele krajów Europy ma ten system. No, Niemcy nie są rozbite dzielnicowo i sobie znakomicie radzą i realizują państwo dobrobytu, będąc państwem federalnym w ogóle. Prawda? Więc to jest oczywiście kwestia różnych filozofii. Natomiast no, mam wrażenie, że Platforma w tych dwóch swoich kadencjach raczej nawet nie realizowała jakiejś innej wizji państwa, tylko stawiała na taki pewien bezruch, pewien brak w ogóle bo też idei państwa federalnego nie zrealizowała, żadnej koncepcji do końca nie realizowała i z tego punktu widzenia Kaczyński, no, który się za czymś opowiadał, za czymś konkretnym, wyraźnym, prawda, to program silnego państwa narodowego, broniącego interesu Polaków, no niewątpliwie zyskał. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to oczywiście miał też swój drugi aspekt, to znaczy te programy socjalne no, w ostatnim roku się jednak przerodziły w pewnego... To jeszcze, pozwólmy, jeszcze będziemy oczywiście... Ja bym chciał skończyć tak? Jednak. Dobrze, bo wie pan, początek myśli. Yeah. Pan pytał o powody sukcesu wyborczego. Powiedziałbym tak, 500+, rzeczywiście to jest ważny element przywracania Polakom godnościowości, natomiast no, w ostatnim roku niewątpliwie te programy socjalne, czy transfery socjalne poszły bardzo daleko. One miały charakter jednak, ja to jednak powiem, otwarcie przekupstwa takiego troszkę wyborczego. No być może PiS by bez tego nie wygrał. Natomiast jest jeszcze inny element, o którym w ogóle nie powiedzieliśmy ani słowa. Myślę, że też pewną rolę miało starcie idei dotyczących spraw obyczaju, światopoglądu. Znaczy to się lekceważy. A tymczasem bardzo wielu socjologów, politologów stwierdziło, że bardzo radykalne pomysły na przykład środowiska LGBT w kampanii europejskiej spowodowały no, zwrot ku PiS-owi. Bardzo wielu tak zwanych normalnych wyborców przestraszyło się tego i to wbrew pozorom też miało duże znaczenie. To nie jest tak, że wyłącznie sprawy socjalne czy gospodarcze decydowały o wynikach. To teraz krótko, Michał Rachoń, ale będziemy jeszcze kontynuować już po serwisie o 22. Michał Rachoń, krótko, co zdecydowało? To ja tylko o jednej myśli powiem, bo zdecydowały aspekty, o których tutaj już mówili przede mną państwo. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która znalazła się w programie Prawa i Sprawiedliwości. Ona nie była eksponowana na pierwszym miejscu, ale myślę, że ma ogromne znaczenie, kiedy patrzymy z perspektywy no jednak tych 30 lat funkcjonowania systemu III RP. W programie Prawa i Sprawiedliwości, w tym dokumencie programowym znajduje się cały, powiedziałbym, pewnego rodzaju esej dotyczący pojęcia postkomunizm. Tam jest wprowadzone pojęcie późnego postkomunizmu. I de facto ten program Prawa i Sprawiedliwości, o którym mówimy, jest próbą zerwania z tym sposobem funkcjonowania państwa polskiego. Myślę, że to jest również rzecz, która ma ma istotne znaczenie, nawet jeżeli nie przekładała się bezpośrednio na liczbę głosów, bo to się w pewnym sensie wpisuje we wszystkie te elementy państwowości i tej dyskusji na temat stanu i roli państwa, o których mówili przedmówcy. To były pierwsze wrażenia, pierwsze komentarze, przepraszam, tak trzymałem trochę państwa w ryzach czasowych, ale to były pierwsze wrażenia. My z publicystami wrócimy zaraz po godzinie 22, a teraz już oddaję głos Anna Popek i Antoni Śmiel. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Świątek rozmawiał z publicystami. Rzeczywiście za minutę 22. Polska decyduje. Wybory parlamentarne 2019. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 22. Artur Wyrtowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od sondażowych wyników wyborów do Sejmu. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dalej Koalicja Obywatelska, Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe i Konfederacja. Nasi reporterzy są w sztabach, za chwilę się z nimi połączymy i posłuchamy, co mówili liderzy politycznych ugrupowań. Sprawdzimy też wynik niepolitycznej rozgrywki, od którego zależy awans na piłkarskie Euro. Trwa druga połowa meczu Polska-Macedonia. Wybory do Sejmu wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie zdobyło 43,6% głosów. Dalej